بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة النساء کی احکام و سلطانیوں کی شپاک حکم مخ کے بیان شو چاول امرو پا اداد حقوقو چند تود لمانات الى اہلها دویم امرو عام خلق تا پا اطاعت دا اللہ پا اطاعت دا رسول اولی الامر منکم بیا دریم حکم په جهاد باندې چې حضور حضرکم فانفروا ثبات انفروا جميعا. بیا سلورم حکم چې احتیاط کوئ چې مسلمان در نه قتل نشي. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. بیا پینزم حکمو چه اصلاح دا نیت کوئے. ولا تقولو لمن القا الیکم السلام لست مومنا. چه کل سوکتاوستا سلامو اچی کلموی دعوتمو ایجت مومن نی مسلمان نی. بیا شپکم حکمو دا حجرت ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم. دا هم حکم ذکر کی مسله د صلات د جنگ په وخت کې منځ عینه په میدان جنگ کې او دا به طریقه نمخ کې د صلات د سفر ذکر کی چری کې به قصری سلور رکعات فرض په ځای باندې دعا او بیا اور پسی صلات خوف چې د جنگ په وخت کې وسنګت منځ کیږي په دې ته مسله د صلات وی. دا هم حکم د احکام سلطانیو. فإذا ضربتم فی الأرض فليس علیکم جناح. کله چې سفر کوي تاسو په ځمکه کې نشته پتا سبحان سغنا ان تقصروا من الصلاة کمیو کے پمنزنو کی پمانز کی قصر کمی تاوی نو کمی داو دے چی خاص کر فرضو کی بز سلور پزے دو کی ماس بخینو مازگرو ماس کتن انور غو پخپل حالی چی ما خام دے و سحر دے اگی کی قصر نشکے دے و دیدری وقتنو کی وکی صرف دا فرضو از سنتوم پکی لزوم نشتا. نبی علیہ السلام چرے پا سفر کی سنت ندیکلی بغیر دا دو رکاتو دا سحرنا ہاں نفل پکی کی گی. وین ان خفتم کیری گیتا سو ان یفتنکم اللذین کفرو چی فتنہ کی باو غردی تاسو لرا کافران چی تاسو اپ منزو لاری ہے او غی براشی تاسو باندې به حمله وکي. او غی دغه سوي مشوره کړې هم وه چې مانځ کې به په ورزو الله د مخکنه دا حکم راولېږه چې مونږ بل شان کې ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. بشکا دا کافران ستاسو لپاره دشمنان دي ښکارا. نداوی صلات خوف ذکر اغداد چی کد نبی علیہ السلام پو وقت کیو او دغا سی مقابر آلا چی طولو پا یو زیبان دیمون نشکو لے دشمن با بالکل مخامخو ناغبا خپل خلق دو ڈالی کلل صحابه کرام یو ڈالبا دشمن تا مخامخ ناستوان حفاظت او دیم با پیغمبر سرا ادری دمانزو تا چې دو رکات من باو یو رکات پیغ سراو کو ابیا بدی راغلل دشمن تبا مخامخ شو غبل لڈل برالا نبی علیہ السلام سره بیا وروسته رکعت وکړه بیا با دا غمون به پوره شو او د دې به یو رکعت پاتې و بیا به ځان ځان دا یو رکعت وکړه دا طریقه وا د صلات خوف او دا اسانه طریقه وا اتروک پاگی کی ڈیر دی ویزا کن تفیم کلچ تو پدی کی موجودی فاقم تالاهم الصلاة تبا دید پارا منز اکیمن با ادرائی صلاة خوف چی و تویلشی زیاری منز اغبت دید پارا کئی کنا ناغ طریقہ بسنگی فلتقم طائفة منهم معك وذريقي اوڈلا و جماعت دینا تاثر آمان دتا وليأخذوا أسلحتهم اوادخ لزان سرا پدی مانزكي واسلیخ پلین واسلی بو سرئی ترین ازی بو سرئی امون بکی دمرا سخت موقع دا لیکن دا پری خودو حکم نشتا چمن با پری دی فیضا سجدو کل جدی یو رکاتو کی ولی اکونو می ورائیکم پس دی دلالشی استاسو نرستو او دشمن تا دی ادری ولتاعتی طائفتن اخران او رادشی غبل اڈالا لم یسولو چیغیمون نذکرین فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ عَقِيدِ تَعْصَرَ مُنْدُو كِي يَوْ رَكَات ذکر یو خواه کلو اگه مخ کی ڈالی تا او یو پاتیو عَقِيدِ تَعْصَرَ مُنْدُو كِي وَلِيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْلِحَتَهُمْ اوادی خلیف ماندو کی اخپل بچاو او اخپل وصلی حکم نو چگنی ماندو کی دی وصلی کی دی خواه داولی دمرا سختاو وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ دی کافرانو دا یو موقع خوخ کلی و دیر دا دیر خموقع دوی خواه ارمان کلیو دی کافرانو لو تغفلونا چتا سو غافل شیعن اصلحتکم دی اخپلو اصلونا و امتعاتکم دی اخپلو سامانونونا او اگا غفلت خواست نی فمانزکی کنا نزوی دیب مقابل شی و دی منزکی منزکی دی دین و اصلو تا خیالی انی سامانونو تا خیالی صرف دا اللہ سر مناجاتی فیمیلون علیکم میلتا واحدتا پس تاسو دیب راو گردی پتاسو باندی یو دل را گردی دل و یو دل بحملو کی اجو طول بختم کی خواه دا دې مشوره وا او دا دې یو خبره منسوبه جوړ کړې و الله رب العزت مؤمنان خبر کړل او پیغمبر ته وی چې مون بل شانتی کا دا طریقه او توقون نو سم اق خبره ده اگر چې د بازو مذهب دا چې ریوي دا پیغمبر د جون پورې خاص و چغت اللہ ویلی چیزا کنت فیهم چتبکی موجود انو دا سمن بکی گی اچتبکی نین بیاو دا سمن نکی گی نباز اگر پر تخصیص کرے خواہ مفسرین وی چنا مدارک وی قرطبی وی چی الائمتو نواب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امامان چی دی دا پیغمبر نائبان دی کنا فی کل عصرین پا هر زمانه کی وچی اغا نشتن دی با منز کئی دا سکن تا حکم دی تا دی مدارکوی قرطبی وی وهو یتناول الامراء دا حکم امیرانو تشامل الی یوم القیامت تر قیامت بدا سے عمل کی گی خواه بیاوی هازا قول کافت العلماء دا دا طول علماء قول دیو اجماع شوی دخان او دا سوی وین کان ظاہر الآیت یقتزی اللہ یسولی احد بعده اگر که ظاہر کہیا تو گوری و تقاضا دا کئی چی بغیر دا پیغمبر نا جدا سی منسو کنکی کما نصبه الى ابی یوسف ویده دا غم قول لن چاویلی چی دا خاصو کو پیغمبر پوری کنا کو نصبه ویلی چی نسبت و تشوی ده نور خبر یقینی ندا فلا جنا علیکم نشتی گناہ پتا سبان دی ان کا نبکم ازم ممت ورن کچریوی تا ستا ضرر دباران ناو کنتم مرضا او یا تا سو بیمار یہ نو اجازت تین تزعو اسلحتکم چبیا کمانزکی وصلی کی دین پلی باران سرا وصل خرابی گی خوا کاغ وصلی وی نم باران سرا خرابی دی او یا تاسو بیمار یا چه وصلو بمانزو که نشه اغسطل دا دو عذر دی دا دو عذرونو که با وصلو کی دا خیر دی خوگوری خیال کوئے و خضو حضرکم پل احتیاط و پل بچاو بانی روئے واخل ازان سرا پل بچاو چه غافل نشه دو دشمن نگوری ان الله عدل الكافرين عذابا مهينا بشک الله تیار کړی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې اذا قضيتم الصلاه معنا کله چې ادا کې تاسو مونږ په دغه طریقه باندې چې ته صلات خوف وي مونږ ادا شو دا مطلب بنی چې بس منظم ادا شو ذکروم پات شو با سر څه ختم شو نه اذکر الله دل ذکر وکوي قیام او قعود او علی جنوبکم په هر حالت کې کولاړی او کناسی او کپټړوی فلا بنی روي زم دا مطلب دی چې مون نشی پرے ہو دے کہا پولاڑی کو بناستے کو بڑھڑی پر لیکن ترکی نشتا کلا چادا کوئے تاسو منزو مدھا اللہ ذکر کوئے نمند کوئے کولاڑی او کناسی او کو بڑھڑو باندی فیضت مانن تم کلا چپامن شوے دشمن نا باقی مصفلا نبیا منز کوئے پورا پر طریقہ باندی سنگ چدا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک من چه دے پرس چه دے پر مؤمنانو باندی پر وقت وقت باندی کتابا موقوتا دا فرضیت دا پر وقت وقت باندی دے نمون بدا خپل وقتنا نرستو کوئے نمخ کی کوئے کار قسم حالت راش دیو جن دا دلیل لے چی بغیر دا حج نا از مناسکو دا حج نا چی باغی کی نماز پخین و نماز دیگر من پا یو وقت کی نماز پخین کی از ماخام نماز پتن پا یو وقت کی نماز پتن کی دا دا اجماع خبر دا تشوی دا بغیر دا دینا نور وقتونو کې دو منځ په یو وخت کې نشي جمع کېدی چې کوم حدیثو کې راځي ترمذی وغیرہ چې نبی صلی الله علیه وسلم سفر کې یا په باران کې جمع کړی د بین الصلاتین نه جمع بین الصلاتین حقیقتا نه ده هغه صورتن ده چې مونږ یې په خپل وخت کې کړی دی خو په آخر وخت کې بل مونږ یې په خپل وخت کې کړی دی خو په اول وخت کې نبی وخت کړی نه ده په جمع ته نه جوړ شو صورتن تو وای چې کنه یو وخت کې کړی ده ولې دې آیات نبی خلاف راضي چې الله وی کتاب موقوتن مونږ به په وخت وخت باندې کیږیم او چې ته دغه جمع حقیقتا نو نه تا خو مونږ به وخت کړو کتاب موقوتن محدودن معنا محدود الاوقات لا يجوز اخراج من اوقاتها الى شيء من پیس طریقه سا از اخپل وقت ننرشی رستو که ده پیشه من الاحوال کسفری که حضری بارانی و کشینی و من دنو پا وقت وقت که دیش و لا تهنو فی ابتغاء القوم و سستی مکوه پتلب او تلاش ده قوم کی مطلب داره چه کمون بانده مشغول شوې او جهاد بنې راوې هر وخت هر عمل په خپل خپل وخت باندې کله چې مونږ اوشو نو بیا به تاسو په دې قوم پسې ګرځئ او پرې دې بینا فبتغاء القوم طلب او تلاش ان تکونو تعلمون کتاسو تدرد رسی په جهاد کې پنوم یعلمون دا کافران تم دل درسی کما تعلمون څنګه چې تاسو ترسی وترجونا من الله ما لا يرجون خو لیکن تاسو چې دل درسی دا الله سره پډیر لوی عوض باندې بدل له تاسو مې ساته دا الله نازاري مرتبه دا وی ثوابونو چې دا کافران یې نه ساتي اغی کم ریه که چویه که زخمی کی کار سکی نو دخرا مرک دے اغی تا پیس اجر نرسی اغی سمید نشی ساتر اغی لخوا پل نور داز آبو ندخوا او تاس تا چی درد رسی نو اللہ دا دی بے حدا و بے انتہا اجر و ثواب برکی فکان اللہ علیما حکیما یقینا اللہ دیر لو علم والا و حکمت والا دے اتم حکم د احکام سلطانیونه اجرا د قانون اخیری کی ذکر کړي چیر کله ملک فتح شو الله فتح وکړه نو اوس پکې د قران قانون جاری کړي دغه خلق ته قران ورسوي په دې باندې با اسلام او دین مضبوطی کی ښه بس خو جی فتح شو اوس پا که دا قرآن اجراو که انو آغا اسلام با دیر مضبوط شی دا بنیادی کار دخوا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق بیشک منگا نازل که تاتا کتاب قرآن چه دی که حق موجود دی بالحق دی که دین دی دیکی عدل و انصاف دیں انصاف پا دیکی دیکھا لتحکما بین الناس بمارا کلا چی تو فیصلو کی دا خلق و میند کی فاغا فیصلو پاغی قانون چی اللہ تا تخود لے دے گردل تکی دا سے انہی چی بما انزل اللہ بما ارا کہے ہوئے بولی ذکر آغا فیصلو کل دا سی چی قرآن کی وقت کارا نہیں نو تو پاگی که اجتحاد و استنباد که از آغین و قانون رو باسی نو بی ما اراک اللہ تک داس دیر احکام دیخوا چی مخ کی ذکر شکنا چی ویندو وادشو از وادن پس داغین خیانتو شو غریبان دی با کوم سزا پور کول شي 50 کوړي دغه قران وی چی فعلیهن نصف ما علی المحصنات دی لبا د آزاد او اصلو دا وی سزا نیمه سزا ور کول شي ناغي لسل کوړي دی له 50 شي او د دې لپاره رجم نشته بیخي نو دا ځای کې خو د وینځو خبره وکړه چې فیضا احسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن هن هن مؤنثات کنه او دا حکم د غلاموم دی نو غلام په پکې نه ذکر شوی نو بما اراك الله تامت دا ځای کې با اجتهاد شي چې د وینځو ذکر وکړو د غلامانو ذکر وسره په طریقه ولاره دلالت النصر راغې که ذکر نه دی خو اثر راغې استنباطن اجتهادن دلالتن دا اثر راغې دا وسی صورت نور کې به امراشي د احکام دي ښا چلته کې الله ویلو چې ولذین یرمون المحصنات هغه خلک چې بدنامه لګی په پاک دامنو زنانو باندې ثم لم یاتوا باربعه شهدا او سلور تنا گوان وسرنین فجلدوهم 80 جلدتن وی وه اتیا کولی وه چې بیا بدنامه نه لګی پرته خدا ویلی چې لګا دا بدنامه پچاو لګولا او مسلمانانو زنانو یرمون المحصنات وی دي دا حکم خود نارینو هم دي او محصنین و سر نه راغله کنه نه راغله خو معلومه شو کنه ها په طریق او لاسره معلومه شو دا بعض احکام هغه چې بما اراك الله اگر په طریقې د اجتهاد او استنباط سره مزکه دا وي ولا تکل للخائنین خصیما اے پیغمبر مکی ګان مرګره د خیانت ګرو چې څوک خیانت کوي څوک د قانون خلاف کوي دغه مرګرتیا مکوخه خامخا بکی توبه د قانون د قران شابن کړی دی زردول سواکاله وشو چې د قران قانون نشته په دنیا کې د دې خائنینو باندې کړل کېن خوانین خائنین دا جوته ویل شي هغه بالکل د قران مخه تبلیغ جوړ کړل چې ګور دا قانون رانه شي دنیا کې چې د چانه لاس کټ کوا د چانه سر کټ کوا د چانه خپ کټ کوا د چانه وق دا رانه شي ګور دنیا کې خائنین پیغمبر توی که چرد داسی ایسو کو چاگی دا قرآن دا قانون خلاب کئی نتبا داگی مرگر تیانکے او ککڑی دی چرتا پنا پویے نوستغفر اللہ بخنو غارد اللہ نام ان اللہ کان غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان دل تکیم یو واقعاو چدا آیاتونو کی غیتا تلمیح دا اشاره چې نبی علیہ السلام په وخت کې منافقان غلا وکړه مالی وړل د شپې دیو کورنا او چې وړې نو ورې په کې د وړو ناغه سورې ونه دا به نو وړو دړي د دې وداسې په لارې ناغي وې چې دا هو ښکارا شه د بس کسار شو نو خلک وې چې دا دې کړی دا ناغي ولګې نو د خپل کورته ونهلو یو يهودي ته ورټکاو زید بن یاسمین ته هغه د خوبره پاسو ویرا تعلم تکلیف درکو همونگا په سفر تلیو راتلو دا سامان را سره دی دا اوس نشوړي دا ته دا د کور کې دا سار مالو بیا اوسه اوس مونږ ته ګران دی استاد باندې را مهرباني چې دا ته کور کې دی او سار بیا مونږ اوسه هغه څه خبر نو سامان کې خدا نه خدا غتر کور پورې جوړ شي و چه سار شونو مالکانو راپورٹو کو پدی منافقانو باندی زکا غیتا سا معلومات شو چه بیگا دی منافقانو کرا ڈیو بلیدا دا ڈیو بلیدل علامو چه دا دی جوڑ سا شیطانی کئی نباغی راپورٹو کو دا اوبیرق پا زامنو باندی دا اوبیرق زامنو غلا کلی و بشیر و مبشیر و بشیر شین شین پکې راته دا داوی نو هغه رسول نبی له اسلام ته اومه قسمونه کول په دروغه او مې انکار کو چې مونږ لاندې کړی او مې په يهودي باندې راوړو له چوکورا سامان کم دی يهودي کر سامان راو خو ته کنه راشه وګوره نبی علیہ السلام را دوکل چه دی یهودی نلاس کٹکو نخوا چه آیاتون نازل شو ناخو تینا بچ شو و منافقانو دمرا پسادو کنو دمرا پساد خان او ټولو خلقو بداغی دا اوبیرق مرگرتیا کولا ولی مالدارو سرمایدارو کنا بشیر دی مبشیر دی دا خلق مرچا بوی چیر دی باندې کو زمونږه ګومان راز چې دی بغلا کړی پولیس وګیتګی ندی صدا ندی ارسو سره ډیر دی او مال د خدای فضل له پی کنا هرچا بدی سر مرګرتیا کو نو آیاتونو کی تر اخره ګوره زورنا الله ورکیه خلق لا چې د خائنینو مرګرتیا کوله ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم تبا چرې طرفداري نه کوي د طرف داوي کسان نه چې خیانت کوي چولې دي خپل ځانونه تبا داوي مرګرتیا نه کوي ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما بشکل محبت نکي دا چا سره چې ډېر خیانت کړي او ډېر ګناګار سيو خیانت خونه دي کنه امید دنیا خیانت او امید دین خیانت یستغفونا من الناس یریگی ذ خلقنا چې بدنام بشو بیزت بشو غلاګر بشو ولا یستغفونا من الله او ذا لنا یریگی چې ګناګار شو الله برال عذاب را کوي دا پروا نه واه او هو معهم او الله ذی سره وګره چې دی غلا کولا اخوار چا سره دی فکم معیت سره فمعیت علمی فمعیت علمی او رویت سره چیوینی ارسوینی کنخا اللہ دی سره دی لیدل دی کارون لیدل اذ یبیتونا مالا ارضا من القول کلچ دی جرگی کو لے پاغا خبرہ چنور ذا اللہ پا ذذی پا فیصلہ و ذذی پا مشورہ جرگے کو لکن چیرہ کچرے رپورٹو شکن نو قسمو نبکو پیغمبر تا او دعو بکو پا دی یہودی باندے یہودی دے کافر دے کارس جلو سراو شو چمونگت نبچ در دی جرگے وی نو مال ارضا من القول پا درو خوالانی رضا وکان اللہ بما یعملون محیطوان ویقنن اللہ ذی پتولو کارنو باندی احاتکو انکیون دا اللہ دا علم نا غصہ شیبار نئی کا نخا نو دا دا جرکی او دا دروغ او دا مشوری ٹولی اللہ پا خپل علم کی راوستی وی انتم دا تاسو چې هاولای دغه کسان جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو جګړې او طرفداری کوله د دې منافقان نه په ژوند د دنیا کې د مؤمنانو ته وي چې تاسو مو سره مرګري وي تاسو به مو وي چې دې ته ګناه نشته او دې پاک دي دې غلاګر نه دي ور تاسو هم دا کار کو او مې یجادل الله انهم یوم القیامت سوک دې چې خبرې وو کی الله سره جواب وو کی الله تعالی دې طرف نه پرد قیامت امن یکون علیم وکیلا او سوک دې چې شپه په دې باندې وکیل او ذمہوار نن خو اری او راضی از منافقان نو وکالت کوي بے پیسو اداغی طرفداری کوي چه رضی بانده زمونگ داد آغا نرازیو دیوو لغلاک بولاو کنا پلی و سر لگی دی چه غلا بے کولا طول خلق بولاو ملاوی تخنن وکالت کئے و قیامت کے بسوک وکالت کئی بیا ومن یعمل سوءن قوانین بیانی اللہ چه بس من خود قانون خبرکو خواه اسلام خود قانون دین دیکھا دیکی رشوتونا و دیکی شپارسونا و دیکی دروغا خوصوگندونا نچلیگی خواه منافقان تا اللہوی خواه چه با اسلام کی سوگندونا او سپارشونا دا نچلیگی قانون داده اگر چاچه عملو که بد سو ان اگر چاچه عملو که بد و اگر چه ده شرک نکمی کبیرات ہوئی او یا ظلم نفسه و یا ظلم که پا خلزان بانده نو شرکی او که سم یستغفر اللہ بیا بخنو قورا دالانا بختورو کنا اخیارو کنا خواه نافقانو پشان خونو یجز اللہ غفور الرحیم او بمومی اللہ لرا چی بخونکے او مہربان دے پورا اللہ مخکے تو بی ترغیب ورکی چی سوک سمخا سمکار نکی نو بس خوا سمکار داو چی دا گناہ دے گناہ کی گی دے انسان معصوم خون دی و چی گناہ اوشی نو طریقہ دا دے چی توبہ باو باسے اللہ نو بخنه غواړي چې څوک داسې وکړي نو الله ته بخنه کوي نو سورہ سانہ ده په دې باندې ستانه سلګي وخت بنه لګي مال بنه لګي چې ګنا ده نو شو نو وایي چې استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه پس لاسه شو او مې یکسب اسمن هغه چا چې عمل وکړو د ګنا ولے اکڑا گناہ دیکھا فینما اکسبو علا نفسی نبیشکا دی عمل بوج با پدبان دی رازی دنیا کے بطلاس کٹ کی گی اخیرت کی کہ اللہ کو خوشی سزا بولور کئی پلی دے سوی چدا گنے ازاد آزادی دا فکان اللہ علیما حکیما ابیشکا اللہ پو ازاد تے پارس باندی نو بنده تا گوری کنا چکا دا کار دا دن پا خطایه شوی نو بس ماف بے کنا ہاں دا حکمت تے چو دنیا کے والا صدا ور کئی چو خلق عبرت واخلی چو بیا بل سو غلا نکئی چیو تن غلاو کی کنا بل با بیا نکئی خان بولی اگا بل بیلی دلی کنا چاگا دے چونڈے گردی چونڈے منگول و سرنشتا ارسوک بیوینی نا نو چیوینی نو تپوس بکی کنی چیلی کدا اولی نو کدی نوی نو شلتا نباوتا ہوئی چیتا نی خبر چی دادا دا کلیو موبایل پٹ کلیو گڑای پٹ کلیو تارچی پٹ کلیو او ٹیپ پٹ کلیو نو دا چلو شو خواہ نو بیا بچاری سوک لانکی پوچھ ازاد آزادی او سنی نو خامخا لستنه نور کوي نور کوي دا وجدار چې قانون نشته کنه وکان لا علیما حکیما ومن یکسب خطویتن او غچا چې ډیر کارونه وکړو یو کار نه ډیر کارونه کوي خلق تک دې زمانہ کې په یو کار نه کی کنه کتغلاو کنه څه چل ووشي چې سو دې وسره سړې نیواله اسو دې قتل نه کړي اسو دې ور سره نور څه ناروانی کړي په یو شي کار نه کی ها هغه چا چې عمل وک خطیئتن دا سه عمل چې په خطای سره وک یو او اسمن یې په قصر وک ثم يرمي به برياً ابي بدنامي پاغي باندې پاک بندا او بي گنا سره چې دا دکړي دي اما نه دکړي ورته دا دي منافقانو کړیو کنه خا فلم کړیو او پاک بند باندې گنا راړو فقد احتمل بهتان او اسم مبينا يقينا دي سړي خپل غاړې در نکړه اوچتی ایک او پزان باندی بہتان دروغ او گناہ کارا دیر گناہوں نے پزان پسر باندی واغست خواہ خواڑے درنکلا دا حال نبی علیہ السلام قس کلو چی دی یہودی نلاس پریکو ما گور آغتا پتا نوا پیغمبر غیب دان ندیکن آغتا سو پتا وا کاغتا پتا وی نبیا بے اولیوی چراولی دا یہو دا زیدو دا زید راولی چی لاس تکٹ کو نا نا پتا نوکن ولو لا فضل اللہ علیک و رحمتو کنوی فضل دا اللہ پتا باندی چی قرآن نازلی گی چی خکار واحدا او رحمت دا اللہ چی پتا واحدا چی حدیث دی فدیس رتات اطلاع کی گی لحمت طائفتم من ام نقص کرو یو ڈلی دا دینا دا دی منافقان نگو دسوشی این یذلو کا تی خطا کولی دمرا زورا اور خلق دخوا پیغمبر خطا کاو چی دو بی گناہ سلی نلاس کٹ کی گو رو تا یو دا مانا تا این یذلو کا چی خطا کی تال را پا فیصلہ کی فاللہوی نشی خطا کولی وما یذلون اللہ انفسام نشی خطا کولی مگر خپل زانونا ولی حل تک دا اللہ فضل دے قرآن دا اللہ فضل و رحمت تے سنت او وقت پخ نازلی گی او دا وحی دروازہ کلاوا نولی با پیغمبر خطا کی خوا اللہ نپرید دی خطا آیتا وما ای ذرونک من شیم ضرر نشی در کلتا تا ایس قسم لخوا بولی وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمتا ذکا اللہ نازلی پتا باندے قرآن و سنت وعلمک ما لم تکن تعلم او تالے علم در کرے داغی چتا پینا پوئی دے مخیم شریعت دا تنازل شم احکام دا تنازل شم او ما لم تکن تعلم صدی مقاتلوی ہوا شرع شریعت تکن پا دے تنا پوئی دے مخیم اللہ تنازل کو نپویش ہوئے قرطبیم وی من شرائع الاحکام چیز شریعت سمر احکام دیا ما لم تکن تعلم مدارکم وی من امور الدین والشرائع دا دین کارونا دا دین احکام دا اللہ تا تنازل کر لن وکان فضل اللہ علیک عظیمان او دا فضل دا اللہ پتا باندے ڈیر لوئے دے چتا تا وحی کئی او خبری دے او تا تا دن نازلی دا ڈیر لوئے فضل دا ڈیر لوئے فضل دا مانا دا خواہ نگور بریلیانو تحریف کردے فماللذین فی قلوبیم زیغن فیتبعونا اگی سوئی وعلمک ما لم تکن تعلم تا ته هغه سخولی چې ته په نه پوي دي ما کان او ما یکونو چې څه شوی دي او چې څه کیږي هغه ارسي تا ته خولی دي ویخه ما لم تکن تعلم دا تحریفی کا نخا ولی مفسرین سوی عزیز سوی دا یو زیخو نده سور زحا کی راغلی ووجدک ظالن فہدا امنتی اللہ نا خبر نا قرآن تدرک دا معنی ظالن اے غافلن تنوی خبر دا دین نا نو فہدا خبر اکلی کنا نو دا دینو دا احکام و دا تمراد دیخوا ما کانو ما یکونو نا دا ماناو چانو دا کلی ما لم تکن تعلم دا غسی سورہ بقرہ کی دا امت دا پار تیر شو چو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون حال تا وطم ویچے امتم پار سو خبر دے او پو دے لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتری اس پیدا پڑیرو جرگو دا منافقانو کیم جرگیو کنا دا دا ملکو خوا منافقانو جرگی دیری خوا آو دا غزے با دوتا نکینی او خبری با کی او تا تا با گوری پا دسترگی پا گوٹ باندی دا گور دی ظالمان خوا دا دی جرگی دی نو اللہ اعلانو کچی جرگی ختم بیا وسوک جرگا نکی خوا نشتر ایس خیر لا خیر پڑیرو جرگو دا منافقانو کی ہاں دادری قسم جائز دی الا من امرا بصدقت مگر اغسو کم چه مشوراو جرگا کی دادید پارام چه چرتا مرگری دی اجزان دی غریبان دی او سشتینا نداغید پار صدقاو نفقاو تعاون پکار دیم جرگا خودی توری خواه دیری کنا په دنیا کې مرګري چې غیجزانې غریبان اسه شی اور کرن نو پکار دي مؤمنان له چې دی جرګو کی چې دا غي زغاجت او ضرورت ده بش صدقاتن او معروفن یا جرګه کې د دین د پاره معروفن چې څه خلق دی او غیتا د دین ډیر ضرورت ته د قران ډیر ضرورت ته او د درس ضرورت ته اجزان د قصه ناس دي او چې دا نور اوینه نو خپشي چې ګوراغي هغه دي سبقونه یو درسونه کوي زیرازیو مونږ داسې زینشته لري چې مونږ هم درسونه لزو راځو ډیر خلک داسې اجزان پر یاد کوي کنه چې دا غي د پاره مشوره وشي چیرې دیلم چرته جمعاتو که چیرې جمعات نه وي یا داس یو مدرسه چې زه ولوم ګورو بیا ولې یو استاد یو عالم یو قاری ګورو چې دې ته کار شروع کی ګورو ته خدای په کې بیا خیر او برکت اچي دې ته د دین کار وي ښا معروف نه مشوره خو دې له کار او اسلام بین الناس یا دې لپاره مشوره کوي چې صلح او کې د خلکو په میان کې چرته مرګرو کې سو کشمکش پیدا شوی دیو سشور دوک شوی دیو روغی چانه دکلی نوزای مرگرو چلال شو چی روغا ولو نوزای دری جرگی خیدی او سیوانا او قرطبی حدیث ذکر کرو دیده که نبی علیہ السلام ویلیو چ کلو کلام ابن آدم هر خبره چې د بنی آدم ذخلین راوځي نو علیه بس هغه د zarar خبره ای په دبا بوجی بیان په دبا بوجی هر خبره ها الا مگر سو خبره دي چې هغه په دبا باندې بوج نه ای هغه څه دی إلا ما كان من أمر معروف أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر يا من كيد بدينه أو ذكر الله يا حمد ثنا والحمد سبحان الله ولا حول ولا قوة دغه خبرې چې راوځي د خلینا نو دغه ثواب دي د اجر دي انور چې صحیح کنا نو دین خالی بنې چې دیو پنی ولي بیانو او تپوس بت نکیږي قیامت کې نو ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله اسو چې دا کارونه کوي دا جرګې کوي چې جزانو سره تعاون شي او کوم خلق سره چې د دین پروګرام نشتا غیل انتظام شي یا د خلق مین کې صلح شي تاسو مره کارونه دي اسوک چې دا کارونه کوي وګوره صد پاره دا د الله کتاب دی دا سه پاکه کی چې بس دا کارونه ډیر خلق کوي خوې د الله د رضا د پاره نه د خپل نوم د پاره د پیسو د پاره روغی کیږي په دې ملکونو کې او دا سه خلق کوي چې هغه په خپل روان دی چې اوسله په خپل روان نه د بل روغه بسو کی خلق نوې الکوی روانې کنا پرانی مکوا چې هغه په خپل روان دی نه د بل روغه بسو کی خو د دې لپاره کوي چې خلق نو مخلي چیرې په دې باندې خدا کلی ستړي شي وخه چې دا روغه چانه وکړي کلی پستړي شي وو خدا د مردان پیتو ملک راغې نو روغه وکړه نو پیتو ملک مشهور شو نو میو شو نو دا خو ابتغاء رضوان الله نشه کنا دا خو دې خپل نوم کوي کنا نه نه دا نه پکار کنا او یو دې لپاره چې ګور روغ اوشي دا یو طرف نه دو درې لکه روپیا واخلي دا بل طرف نه دو درې لکه روپیا واخلي دا څنګه روغ شو هغه یو مدارینه کو سرمن وېستا دا وګور دا مشران دې لپاره ټول عمر مرداري خوري حرام خوری دا سکوئے نا نا امی فعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ اگر سوک چدا کارو نا کئی خود پار دا طلب دا رضا دا اللہ فسوفنو تی اجرا عظیما نظر دا چور بکو مندتا جر دیر لوئی دیر لوئی جر دی فالی چدا اللہ دا رضا دا پاری و سوی چې د الله د رضا لپاره نه نراشه سنټر ته بوزي او مې یشاقق الرسول هغه څوک چې د پیغمبر خلاف کوي بس چې قدم کدی د پیغمبر خلاف کوي چې سکار کوي نو بدعت کوي رسم کوي رواج کوي کجرګه کوي نوم د دې لپاره کوي چې لکه دا قبر بولا پا خوخا او کنا طول چاپی رسپینی بنگلی دی حدی پا که دقا سی پا خورو که پروت تی قبر با پا خی شاقق الرسول او کلوی تقسیم کی الکل انبی مخام بولا ذکو مخا نابلو کی چدادویم بولا ذکو مخا نابلوی دادرین بولا ذکو مخا او دمرخ خلقی ہے یشاقق الرسول د نیکه کار خو به نه ونشي چرتا درځي د سنت نه دي خبر ښا ايو دا کور دې مړو له خلک چې مالداري کنا نو ارزه کې ولا جمعه کیږي اغي ولا جمعه وکړې وا بیا ولا پلان ول تکي په دغه کې یو جمعه وکړه بلې ولې په پلان دې کې وکړه جمعه ولا کوي ها او مې شاقق الرسول دا ټول پیغمبر سره دښمنی کوي او خو نو ویلی تاسو هغه وی چې بس درې ورځې غمو ختم شو بس بیا باندې غمې نه به جمعې نه به سلويختی ښا هغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر داغه دا هر سنت خلاف کوي ځکه داغه سنت داو چې کله یو مسلمان مرشي نو الی کینه ما زیب کټونه واچي بلختونه وکي ولې د غرنه په خلق راځي استلی به ډیر دا څه کوي پیغمبر ویلو کینه ما الا ذل غسل ورکه کفن پیوا چوي سوکلي کې دکان تا سوګدا سي او زر سنبال کې اسوک اولیګه چې قبر وکني خلق اولیګه سفار کې ها او بس د جنازه اعلان تاجت نشتا چې دا کوم یو په مقدمه وو کې کنه جنازه اوازونو تاجت نشتا د جمعتونو به د بی مکوای جمعتونو د دې لپاره جوړ دي بانک پکیا ویل شي ان اوازونو وګټي چې سار وکی دي نو بس ټنګ ټنګ وکی ها دا ګورو ته ټول خلاف سنت کار راغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر من بعد ما تبین له الهدى پس داغی چه خوت معلوم شویده چه سنت طریق دادم چه مڑه بنی ساره آوازونه پی نکه پرچی بنلی که مئی ساره او گده بینا چه ورگه ده کلی نوال خلق را روان ده او ده سمرلوی غضب ده خواه که ده کلی نخلق راشی نجوانده بی کی کنا نو چې نیشی جوانده کولی نو سلیو تک ده ده دین اخو آغا غیبانه دعا خقبلی گی چه ده آغا زینو تا دعا کی نو ده کلی نه خلق را روان ده وی مطلب داره تیرشتن دی یا ٹکٹ اغسط ده ای کلی نه خلق ذکر را روان ده چه روجه را روان ده نو آغی خوال تا که ده شرسا مساک خوری کچه دل تراشی کنا ادا ما خامونا دا جمع و دا پارامی چرگانو خوری کنا نو روجه با پی خوزی خوا در دید پار رازی خوا اغیر دیر غم جن دی دا اغیر خواه که ملی نکی گی کنا دا یو ملو چه کراچه کیو شو دا اغیر چرگانو علو آگانو لرازی خوا پا ملی سکار نشتا من بعد ما تبین اولی دیتا سنت ندیدی معلوم چه عرض ہے کہ آواز رازی او دی شاعت والو خلیص تڑی شوی ندی ندی اولی دلی چه سنت دادی خوات معلوم دخوا ویتبی غیر سبیل المومنین او تابداری کئی خود لاری دا مومنانو نا نه ده پیغمبر پلار زی نه ده صحابه پلار زی ده خویوالار در طولو کنخا ام ده پیغمبر خلاف کئی نه ام ده صحابه خلاف کئی چیر آغی ده سگه مناخا ده کلوی لکه تاسو چکوه ده گروه تا بعضی مرگری زن تا موحدین وی او تا تا بکار راشی چی ولیمه ده او شادی دا و خان آبادی دا و دا بے کارڈ بے پا دیوے سورا پیسی ورکلی و پا کی بیا لکلی چا چشم برا وی پا شادی حال کے وڈوڑے ورکی یا خدا ہے توبہ دا کم زیر آدھر دا ہم دا سنت خلاف دی دا کار جلی پیغمبر کلو یا صحابہ ادور طاقت بینی نزان نورم خوار کیو قرضدار کی پیت تبه غیر سبیل مومنین روان دے طریقی کی بغیر دلار د مومنان نا بغیر د سنت صحابہ ہونا نولی ما تولا اللہ ایمونگے اڑو چکم پلاوڑی بس چیز دس خواہی نو آدھی کئی خوا اللہ او چا سر زور نکی کنا خودوی چستا دغا خواہ دا کنا نزا ونسلی جہنم داخل بے کو جہنم تا وسات مسویرام او دا ډیر بدلار دا ډیر بد زې دراتلو زم نو ګور چې بدتی شي نو په اور د جہنم کې وساتی شي او قران وایي چې د شرک نه بخالی نه ښه چې بدتی شي نو د شرک نه بخالی نه ای او کنه ان الله لا يغفر ان يشرك به يقينا الله نبخي ذا خبرات يغسر شرك كليشي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبخنك ذا غناونو چکتا ذا شرك ندیم و ارچا لنا لمن یشاو چو غواری اللہ خا و چابوی چولی دا شرک دیر غٹ گناہ دے اللہ یومن یشرک باللہ و سوکت شرک کی دا اللہ سرا فقد ظلنا ظلالا بعیدا لگم رہا شو پدا سے گم رہے سرا چه دے بیا حق تا نشیرات لے حق تا نشیرات لے سوال پیدا شو چه اگی ارچاوی چه شکر دے چه خدای مونگ دا شرک نسات لیو گروہ تا او زاحت خوچانی کڑے کا نا نوم با شرک کئی اوم با شکر ادا کئی چه شکر دے خدای مونگ دا شرک نبچ کڑی ولی وی مونگ خوچاری بود تا سجدہ ندا کڑی شرک دے داغی تاوی خواه چه بود تا سجده اوکی ویا بود تا سجده کرده اده تا شرک نوی چه دا ار وقت که آوازو نکی غیر اللہ تا پا ار وقت که خدای یر ده اوز چی لگون ده تکر او ممی او درزوشی او غربوشی نوی یلی ازوانا یه دا بونیر غوصا مر آوازو نشورو کی خواه اده ده تا شرک نوی اِن يَدْعُونَا مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا اللَّهُ بَلَنَا نَكِي دِي بَغَيْر دَا اللَّهَنَا دَ بَلْچَان مَگَر دَ زَنَانَو ام شرک کئی او مگور دی بھی زتیتا چدا اللہ بسرا سوک شری کئی اِنَاسًا زنانا خذیو سر شری کئی دیولی ہوئی در دیو جنا چې د مشرکانو عقیده وه د لات او منات او عزا چې هغې نه به اواز راته دوی له به یې جواب ورکو او هغه اواز به د زنانه و نو بس ځکه نبی علیه السلام او دوی وی چې هر بت کې پیری ناستئ پیری او هغه دوی له جواب ورکوي ښځه ناستئ دا دا وخت نه ګور ودته صبح دې اچي اوس چا ته نمبر ملياوي کنه او هغه مصروفي نو تعالی جواب څوک درکې خزا دقه سي باغي ابو تن با आवाज راته ها لكل سنمن جنيه تعبر عنها هر بت کې بجنيه ناستوا او دې له جواب ورکاو الله زکه وی چې وګورو ته دې په دې خوشاله دي او چې د خزو بندګي کوي عقیده ده دوی مدا چې دې د ملایکو عبادت کو او دې عقیده چې د ملایک د الله لونه دي ته دې خیال ده په دې پاکیزه باندې الله وی چې دې خود ملایکو عبادت کوي هم ته لونه وایي هم ته زنانه وایي هم یې عبادت کوي دا په سورت سبا کې بیا راشي 41 آیاتو چې الله د ملایکو نه قیامت کې تپوس کوي چې احاولای یاکم کانو یعبدون دې مشرکانو ستاسو عبادت کاو دې موږ د ملایکو عبادت کاو نو قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم ملائک وای چې الله ته پاک ذاتي مونږ ته پیجنو نور څوک نه پیجنو بلکانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون دی خو د جناتو عبادت کړي ها د جناتو د جنیاتو د دې عبادت یې کړي ها او پاغي باندې ایمان راوړل بس چې د پیرینم به واورې منډي به والی چې پلاني ځای کې خزه دا وغي سره پیرې سړې دی وغه سره پیرې او الوی او علاج کوي او بغیر او په بالپین باندې پریشن کوي درځي عقیده دی دی आवाज نه کوي بغیر د الله نه مگر خزو ته وین يدعون الا شیطانا مریضا او دا خزو ته आवाज نه دی دی आवाज نکی مگر شیطان سرکش اتا دا دقه شیطان دیکھا په ډیر رنگونه دی وسره کله په یو رنگ کې کله په بل رنگ کې دا دا شیطان دی کله ځان نه پیری جوړ کی کله پیری جوړ کی کله س جوړ کی حقیقت دا ده ها شیطان مریدا دا ټول له لبز جوړ کړی دا کنه ها لعنه الله خیری وتک الله په لعنت کړی دی نو ځکه دې خلق گمراه کوي الله په لعنت فقال ذويلو الله تعالى اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زبني سما استاپ بنديانو کې ځان لبرخه مقرر بنديان بستای او عبادت په زما کوي بنديان بستای او خدمت په زما کوي بنديان بستای او خبره په زما مني بنديان بستای او ورټ په مال را کوي ذويلو ده نصيبا مفروضا غټ برخه توبته ارشتیا چې غټ برخه ده ها پیغمبر ویلو چې بزرو کې یو جنتی اذا نور د شیطان څومره غټ برخه ده مونږ به څنګه پیژنو وی ولو ذلنم ذبی گمراکم ولو من ینم ذبو تارزو غانی کوما اسی خو یو سره نه گمراکی خو چې لالچ ولا ورکی او دا اوس دا لوی چل کنه ها دا ټول شیطان نه خلق زده کړی کدلته یو سړی دوکا کوي نوم بوته وي چې مړ ډیر مال درا سره خوس را استل غواړي او پیسې غواړي ډیر غټ مال لري تما سره امداد وکا نو پیسې تنوي ښا بیا سنئ لومن ینم ارزوی ولا ورکړه کنه ها دا که شیطان کار دی ها شیطان څنګه ارزوګانې کوي من طول الاعمار چاته وي مړه ته خو لا ماشومه تا باندې مانځو واخ نه دي سبق واخ نه دي د دې واخ نه دي اذه روجو واخ نه دي ته خو لا ماشومه وي دا چې سړی ځوان شي او دا غشینو بیا دا کارونه کوي ها او دا خو سبق واخ نه دي وي ها لومن ینم طول الاعمار چې دا له ډیر عمر دی او بلوغ الاعمال او دا توي چې دا ارسبوي او شيخه دا امیدونه په ټول پوره شيخه بار ملک تبزو او ویزه بدل کوما دا د هنګ کنګ او د انګلند او زوبت واړه به مرګريو خوي دا ول شیطانم خلق تداوی خا کله وتوی الله غفور رحیم دی غ بخنه کوي ځان مکړه و دورا فلو من ینم خا کله وتوی د غلطو مولانو خبره ما وره د مشرانو خبره ما نه ولې دا په خوانی نه پوي دا ټول دا ولو من ینهم هر زوګان وتاچی اکل او توی چی دا اللہ نا سوال کئی نو گوری دا بزرگانو پو وسیلہ باندی اصلا اللہ دا چا سوال نا قبلی گوری تاو چی دا لوی لوی حستے و تا مخکی کی نو آغا دا دی خبر کتا نا گوردی نو پا دی غضب اختکلی خوا وَلَا آمُرَنَّهُمْ أَمَرْبَكُمْ دِیتَا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ نو دی با کٹکی غوگون دا سارو دا یو قبیلو پا عربو کی خوا چې بس د اوخینا او د غوانا او د بیزینا او بچی پیدا شنو په هغه وخت به ولا غوک کټ کو ولی چې نه خپیو کی چې دا د لات بابا دی دا د منات تواغیه دی دا ګور نه خو به کوله باقی ده په لېبت کو نه ځان الانعام د یو ساروی غوک بسام نو کټ کړي به او ها او یو ځای غنوا خو اس په ملکی دا دې دیوم څه ته فکر نه کوي الګه چې ته قربانې لساروي راولې نو وګه وغړې یو ګور کنه نو رابه ولې دلته نو بیا وا دلته تاسو نه کوي یروي دا دې یو ساروي دی قربانې لوم راوستره په دا وګه کټ شوی دی یا خدای مې دا چې راوستن تا تنکا چلتا ته وګ نه کوته دا نکیږي ځکه هغه وګ خو د فقها او ځان له خبره ده چې کدو برخیه یو برخ کټ شوی نو خیر دی او کنیم کټ شوی نو بیا نکی یا کده ویخه کټ شوی بیا خواړو کیږي نه خو نه دی کی بل خبره چې دا غوګي ولولی کټ کړی نو کدا په دې عقیده ای چې دا د ذاتګنج پنوم اده د پلانې پنوم نو بیا خواړو کیږي نه یسړې ته زور نه پويږي غوګ ولا ګور کنه دا خلق شرک کوي ښا بندیانو له غوګونه کټ کړی دی چاله سوري کړی دی او غټو غټو سړو ته باباګان ته بالې چولې دي دا خاصه نه دي چې په یو عقیده باندې دي ښا چې دې اسپاینا څو ته دا وانه چې ښا نو کټ کوي با سا وګونه د سارو دا ټول شیطان دین دی ښا ولا امرنهم امر بكم ذیتا فلیغیرن خلق الله نذیبا بدلی ذالذین یا ذال مخلوق اگر بدلی اللہ با روغ موٹ پیدا کری خکل بے پیدا کری او دی بے بدرنگ کی کاغا ساروے دے نو چیرہ وقت کٹ کنا بدرنگ نشو کارشی چی دے یا بندہ دے نو چی اللہ روغ پیدا کری دے خکل پیدا کری دے او تو اللہ سزے کٹ کی یا سرے کی نو بدل دے نکو ایا والا پا تنظیمان دے خال او لگے نتوې دې اوس کولې ښکاری ولې مخکینو کولې ولې د خدای مخلوق بدلې ولې یغیرن خلق الله ا دې کې ګوره حسنم نشتفا ازګه دا وګوره خلق ټول الله ولوي اختکړی او دې کټ کوي نبی دې اسلام وی چې الله لعنت کړې په داسې خلقو چری او باسی او باسی او باسی نو ګور الله پیدا کړی ته او باسی نو سمت لو دې پاغې اعتراض کړي اچې وی باسی نو خو بدرنګ شي به مخپټ کړی دې شرم نه ولې یغیرن خلق الله کله غاخونو کې ځان لاله سوی نو خو کلی غاخونه او ټول داسې خراب کې خراب کې ولې حسن یې او حسن خراب کې کړه فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یا بدل کی دا اللہ دین سکر دا اللہ دین داو چی دا طول مخلوق ستا دا خدمت تپارا دی یا انسانا کدا اسمان دے کزمکا دا کنور دے کستوری دی ستا دا خدمت تپارا دی نو دے اولا کی دا نو داغی عبادت شورو کن نو دا خادم نے مخدوم کو او دا معبودیت نه جوړ کو د الله دین بدل کو او مې یتخذ الشیطان ولیا من دون الله هغه څوک چې ونیسی شیطان او دوست بغیر د الله نه شیطان یې په دوسته سره نیولې ده ولې هغه ته نوم بدل کړی ده نوم یې ته بدل کړی شاجی سه وو ورډیر خلق لا شیطان راضی او نوم ته هیڅ چې شاجی سه وو نو دې وو ته وي چې څوک راشي چیرې زما دا وی شاجی صاحب لانه دراغلن ها چیرې شي داغه نو ته پوسو کنو چاله نوم یې خې کله ماما شیطان ته ماما وي نمونه وته بدل کی او غي شیطان ازې په سبل ګمان کوي چیرې کنه دا ما سره د بری نس امداد کیږي او ملائک راځي او ډیر خوشاله ښا اب خلق باندې فخروم کوي ښا اپا دی نبوی چی دا شیطان دی خواه ہوئی خواه راضی پا خوب کی راضی اگا سوک چیونی سی شیطان دوستو بغیر دا اللہ نام نو یقیناً دے تاوانی شو پخکار تاوان یعیدوهم وادی کی دی سر شیطان ویمنیم ارزوگانی و تاچی وما یعیدوهم الشیطانو الا غرورم وادی نکی شیطان خلق سر مگر دا پارا دوکیم اولائک دا خلق چې ما وام جهنم زیدو سیدو دی جهنم دی اولائک جدو نانا محیسوام او چره بنو ممی داغی نخلاسیم او کسان چیمان روڑو عمل کی صالح یقنن داخل بکم دیلرا جنتنو تا چی بایی گی بلان دی داغی نهرون همیشه بی پاگی که همیشه وعد اللہ حقا دا اللہ وعد دا دیر رشتنی امن ازدقو من اللہ قیلا سوک دے رشتنے دا اللہ نا پا خبرکے و پوعدکے لیس بی امانیکم دیوی دا دین دا ارزوگانو ندخوا چه تا تا سوک لالچ در کی اتو بس داغ خبرو منی چه مقی ذکر شو لأمنینهم لأمنینهم اللہوی دا دین دا ارزوگانو ندخوا ارزو سنگا دا دا یهودیانو زان لأرزو و مومنان تبیوی چې زمونږ کتاب مخک نازل شوی دی ستاسو نه ستاسو هغه رستو نازل شوی دی مونږ به جنت ته تاسو باندې ځه زمونږ پیغمبر مخک راغلی دنیا ته ستاسو نه چې څوک مخک راغلی هغه به جنت ته ځه دغه څنګه سواره او دغه مشرکین و ځان ځان لوي چې زمونږ قبله په خوانه ده ستاسو هغه رستو نه ده او زمونگا دین دا مشرانو دے استاسو دا خوست دا امانی دی یوا ہاں دا دے وقت دا دے امت امانی سو دی دا دی چباز خلق زان لا پڑ پڑ لکلی چیزم اپلار پلانے ہو دا اگا پلار پلانے ہو دا اگا پلار پلانے ہو دا اگا پلار پلانے ہو دا نوی رسی چا تا یا لویزوان تا ګورین دا په اولاد کې راغلی یا ویره سي حضرت حسن بصري ته ویم دا په اولاد کې راغلی او یا ویره سي حضرت علي ته یا حضرت عمر ته یا ابو بکر ته نو څوک ځان ته صدیقي وي څوک ځان ته فاروقي وي او څوک ځان ته عثماني وي ای دل نو په دې بس جنت ته دي فضیبت کامیابی کے واللہ رضا بحاصلی گی لیسا بی امانیکم اللہوی دا دا ارزوگانو خبر ندا دا دا خیالاتو دین ندے چیز صلیق پل خیال کردے دیکھا گروہ تا ارسلی ادا سی چی تبا حیران شی چی ابت بختا تو فضی جنت تا دی اپ انڈے تا چمونگ رالو شیخ القرآن مدرسی تا مونگ خدا کارنولی دلے چې دا بنګیان سکی موږ په پوزا پټکړه موږ نغې او ځل ډېر خپه شوې دا تاسو ولې موږ ته بد ګوره موږ دا تاسو څه کوې بل کار نشته نه ټاټکې دا کوي او رېړې چلوي دا کوي هغه وی د دین لوی خدمت نشته دا خدمت بل څه کول نشي بغیر زموږ نه او په دې باندې باندې موږ له جنت راکې یا خدای ته در چا خپل ارزو یې نو دې کې به موږ سو وایو دې ته امانی وي ښا هر چا ځان له زړه کې څه شي منلې وي چې په دې باندې باندې ما بخي او ما به جنت ته بوزي نو الله رضو کې چې له سبې امانی کوم دا د ارزوګانو دین نه دی ښا دا د دین د کتاب دی ولا امانی اهل الكتاب ان پار زوگانو ذ یہود نو سواراو خبر ذا من یعمل سوء ان یجذبه چاچ عمل کو ذ کفر او ذ شرک نو سزا به عمومی ور بکلی شی سزا یجذبه کو کفر او شرک کو کنور سو چاچ عمل کو بد اگر کہ مسلمانی گنہ او کو نو یجذبه سزا بولا ورکولشی تردی پوری چی او دل ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغی او دا صحابہ رالی ویرمونگا کلک دیر پریشان ہے انو چی داولی مونگوائیو چی ار وقت کی خوشحالوے ار وقت کی بیغمہوے او کلک دا سی وقت راشی چی چی چی چی پدی خپل جون تنگ شو داولی نبی علیہ السلام ارتدا آیات وی چې مې عمل سوء ان یجذبه او کنه دا خو د سړینه سغلتی شوی الله ول دنیا کې سزا ورکې نو غمجن نه کې نو خپه کې نو پریشان نه کې چې خبرو کولو شان ور سره نه دا خوشته کنه خو بختور هغه دی چې د دنیا کې ته الله بدل واغسته چې آخرت ول پاک کی ښه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا دی با نمو میزان دا پارا بغیر دا لانا صدوق دوستان مددگار ومن یعمل من الصالحات او چاچ عملو کو نیک عمل من ذکرن او انسا کنارنی او کزنانی دیکھ ٹولیو شانتی دیخوا وهو مؤمن فاقد التوحيد بهم ضيات ساتا وهو مؤمن خ چې مشرکان عمل کوي کوي وکنه اسی ځان کړی خ اسی منځونه او د سونه او روجی نسی چې عقیده د شرک نه نوغي سره ځان کړی الله وی وهو مؤمن چې موحدی اولایک يدخلون الجنه دغه خلق وا جنت تزیم ولا يظلمون نقيرا اذيبان دي ظلمون شکه دې دمرا دا کداغ د اډو کې د کجوري اس ظلم باندې شکه ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله سوګ دې زیات خيستا په دین کې دا اچانا چې حواله کړی خپل ځان الله تعالی نو واحد شو واحد چاته وي چار سه الله تعالی حواله کړو بس چې الله بل څوک نه ونه ما کمرما که چوما کارسی و بغیر ستانا تو با دا خلق دے راضی ما سره ناستی دا دی راتلو تساجد شو چی مونگا تپوس کو مرا دے تپوس لا چی بیا دا شرک لار کلا ہوئے چی پلانی زی تیبوزے پلانی زی تیبوزے دی تساجد تی دا مونگ بل چا تاجد نشتا بغیر دا اللہ وہو محسنن چی دے موحد وتبع ملت ابراهيم حنيفا او تابعداري کي د دين د ابراهيم عليه السلام چې موحد و واتخذ الله ابراهيم خليلا څومره چت مقام د موحد ښا چونکه هغه موحد و او د الله موحد سره خوخي رزقني ولو الله ابراهيم عليه السلام لرا په دوستي سره خليل سمعنا خليل هغه چاته وي چې دغه په دوستي کې خلل نه وي پره ډیر دوستان دی دنیا کې ها چخکارې او شانتي پټ بل شانتي او اورې په بوسو کې او بوزي خو الله وینانا ابراهيم عليه السلام پر اشتیا خليل ولي داغه په دوستۍ کې خلل نو کنه جما او تسویلو نو هغه کړی ها دته خليل وي خليل معنی دا چې بل چاہتا نو محتاج اللہ بغیر زمانہ ما چی دنیا توقاتا نو ٹول خلق چو اگی پورو ما تیجت نو دا خویو ابراہیم علیہ السلام چکل اوور تا غرزے دو او ملائک راتلو جبریل اور تبیوی چکس ضرورتی نو ذراغلے ما ابراہیم علیہ السلام بورتوی اما الیک فلان تا ته مې جت نشتا او زما چې چاته جت نو هغه تاواز کوم کنه تا پرشتیا خلیل کنه خو خلق دې دا نه وي چې دوستي کو نزار سي ولا ور کړو او زمواره ولا ور کړې او صفاتونه ولا ور کړو نه ولله ما بالسماوات و ما في الارض اچاله نه دي ور کړیم اختیارات خاص د الله دی دا غاسو چې په اسمانو کې دي او هغه چې په زمکه کې دي وکړ الله بكل شيء محيطا او الله په خپل پارس باندې هاته کون کړي الله رسول سره جمع کړي اسمانونه زمکه غرونه دریابونه چې سود دنیا ده دا ټول د الله ده د بل چا به څه شي نشته ده ښا ته دا مطلب نو چې کنه هر څه غل ورکړو واخر دعوانا